Gabón luisonikoa. Gabón nonosonikoa. Gabón anesonikoa. Gabón pepesonikoa. Kaixo guztioi, hemen gaude berriro urte berri on. Ay, egia da. Egia da. Hemen egon gara urteko lehenengo made jadala esaten. Da, ez gara konturatu. Urte berri on, noiz arte esaten da urte berri on. Otsailer arte. Otsailer arte, ez? Bai. Bai. Lehen aldiz ikusten dozun pertsonari... Osa, pertsona hori lehen aldiz ikusten dozunari arte. Baina martxoan izaten bada... Ba, edo urrengoko ospatzeko urrengoko gauza esan arte, ez da? Igual bere urte betetza izan da, eta orduan ja zuzu urte berri hon ezaten, ez duzu. Zorionak eta urte berri hon. Hori da, baina urte berri hon, edo, a, no se, ilauterietan igual? Ez? Urrengoko jaixoetan. Bueno, urtarrilan esan daiteke urte berri hon. Bai, bai, bai. Hori da. Bukatu genuen urtea, el Libanoko madejarekin, eta ziko gara... La hogeita amazortzigarren madeja hau, zerekin. Fuerte. Ui. Da euskal madeja batekin, ez? Bai. Bai, sustraietara bueltatuko gea, lurrera. Bai. Da, bai? Bai, beti, azkenengo denbora, bueno, azieratik, denboraldi guztietan esaten genuen, ba, euskal madejak ez ditugula jartzen, tot, beti egon dira euskal madejak denboraldi guztietan, bai. Eta aurten hasiko gara. Euskal Madejarekin. Oso, ondo. Bai. Da gainera, Euskal Madeja potentearekin. Oso, oso talde politikoak ekarriko itxugu. Oso posizionautak eta oso argi euren diskurtsoa oso argi daukaten talde euskaldunekin. Bai. Bai. Eta aldi berean oso freskoak, oso, bueno, zamurtasun hitza aterako da. Bai, ja da. Behin baino gehiagotan, bai, bai. Eta zamurtasun erradikala. Bai, hori da. Bai, erradikaltasuna gustatzen zaigu guri, ez? Bai, bai, bai. Sua apur bat, ere bai, bai irtengo da. Terapia ere bai. Greba. Greba ere bai. Eta ez dugu geixo abestuko, porque no se está muy bien. Hori da. Baina Alex Arduiren hitz, ez... Zaizkigu gustatzen. Ez. Eta sua emongo diogu bere itxei. Sua ere bai. Greba ere bai. Bueno, ba, oituta ez zaudeten entzat, ba, gogoratu nahi dugu programaren eskema. Entzule berriak, adi. Aziko gara artista estambrearekin, no hori izango da. Gero izango dugu. Orida. Eta gero, beste artista batzuekin, artista estambrearekin lotuta dauzenak. Eta gero tutti frutia. Eta bukatzeko, las novedades sonikoaz. Bai. Hori da programaren eskema. Mm-hmm. Menu completito daukagu. Lehenengokoa, bigarrengoa eta postrea. Eta dana doainik, baina nahi baduzue, bazkideak egin al zarete. Amets egiten duen irratia. Amets librea. Bai. 97 irratia, sartu hor webgunean, eta benga, egin bazkide, 2025ean, bazkide gehiago behar ditugu. Super ondo talde, ba, bueno, hasiko gara. Hasiko gara. Ya yo naiz baina, zindan iralakua, handiaren izu. 97 irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. 97 irratia, amets egiten duen irratia. Utsi da zu kontatzen. Ez dut hizkuntza aukeratzen, hizkuntzak aukeratzen nau. Maiteko zaitu dela, itxasoren beste aldean, utzi daz kontatze. La vida, la naturaleza y la ternura son mis fuentes de inspiración. En irakorde hauten, utzi da zu kontatze, ens ederra dens mi custea. Nos extinguiremos en 200 años y en 200 años no nos va a dar tiempo a ser decentes. Elkarren besoen zabalera. Niretzako ekologismoa eta feminismoa ia gauza bera dira. Azkenean, niretzako puntu berera altzen gara, bizitzak erdigunera. The category is... Izaro! Badirudi mundu guztiak dakiela nora doan Añaskarko rika eta ni hemen gaur ere berriro geldi Ezin segi, abia duraren aria, baina denek... Madeja honen hasiera egiteko gogo itzelak genituen. Zeren eta ekartzen dugun artista guretzako oso referentea da. Bai, bera samurtasuna da. Diskurtso politikoaren argitasunaren erreferentea. Bere letrek zintxotasunari buruz hitz egiten dute. Eta gainera daukon posizionamendu politiko ikaragarria da. Eta beste koordenada batzutatik etorritakoak. Bera, esan dezakegu, guztio bizitza dagoela, jada sartuta. Zuekin... Izaro. Oh, yes. Ez dakitzen baden bora dara madanen ben. Ez da inorreturriko da eseri zen. Potente, eh? Nonosonikoa? Uf, uf! Ba, beitu gure artista estambreak, hogeita maika urterekin, horrentxe bertan ikusi du. Bai, pentsatzen gurun gazteagoa, xala, bai. Super gazte da, baina bueno. Zei diska argitaratu ditu. Bai, las canciones son reflejos de un momento exacto, como escupitajos, y el disco es un vómito entero. Esaldia eguen atxean, Izaroren esentzia ikus dezakegu, bere egia. Berak ez ditu bere guilty pleasure-esak izkutatzen. Berak bere abestien alderdi politikoa aldarrikatzen du, eta bere egoteko moduak munduan, naiz eta batzuetan, berari buruz blanda hitzak entzuna ditugun. Bere referentien artean, asko maite dugun zahara topa dezakegu. Eta gainera, atzean daukagun abestia, zahararen moduan ikusten da, eh? Baina, bueno, Izarok esaten du. Es interesante ver a Zahara acabar, sin miedo a lo que pueda explotar. Euskaraz, ingelesez eta gazteleraz abesten du. Berak, esaten duen moduan, ez du hizkuntza aukeratzen baizik eta esan beharreko gauzek erabakitzen dute zein hizkuntza dan erabilgarriena hori azaltzeko. Azkatasun horri esker baditu oso famatuak diren abestiak eta hain famatuak ez diren beste abesti batzuk. Entzulekin gehiago edo gutxiago konektatzen duten abestiak ba bizitzan gertatzen den moduan. Hori da, azkenean berak gorputzak eskatzen diona abesten du. Beti be, zelako gauzak kontatu nahi dituen eta zelako gauzak berarentzako gordeko dituen aukeratzen. Logikamente, da hau gainera ba, bere fama kudeatzeko be erraminta bat bezala erabiltzen dau. Egia da, programa honetan guretzako ez dela bater interesgarri artista batek zenbat kopia saltzen dituen. Baina, bueno, kasu honetan, ba, aipagarria da oso flipatuta geratu garelako. Bai, oso. Adibidez, Limones de Invierno diskarekin, bigarrengo salmenta postuan geratu zan Espainia mailan. Eta Zero de Enero, bere azkenengo diskarekin, laugarrengo postuan. Baina bai, Madeja Sonikoan, ba, nortasunari buruz, gainera ba, hori politikaren posizionamenduari buruz, ba, gustatzen zaigu hitz egitea. Eta Izaroren nortasuna aldarrikatzen eta goraipatzen du. Pertsona publiko gutxi daude nortzuk hain argi eta hain polito hitz egiten duten munduari buruz. Ikusiko dugu zatitxo bat, nola egiten duen gure Izarok. Egia da, matxismoa, arrazakeria eta bar, gai dekogu zenean inguruan, askotan tokatzen dela maite dugun jendea seinalatzea, horiekin amaitzeko. Tori oso gogorra da, ze askotan dia gure anaiak, gure aitak, gure irakasleak, gustoko dekogun artista bat, edo hil berri dan futbol jokalari bat. Edo gu geu, ez? Atzoko guna izan zen nahiko gogorra, nik uste, nahiko tristea. Eta, bueno, hemen zauezenetako batzuk, badakit behintzat, decepzionatu gintu zuen Twitterren bereziki, zareetan. Eta, bueno, argi ikusi izan, publikoak ze iritzi dekon, eta jaideko gula, futbolari famatu batek bortxatzen edo jotzen bagaitu. Eta guk jarraituko dugu hemen irmo seinalatzen, zuek zuen burua seinalatu arte, baina jakin benetako desentzia, norbere burua seinalatzea autoikastean bebadagoela, besteok egin dugun moduen, ze erantzukizuna norberarena da, eta lanketa hori egin behar da eta oso oso garrantzitsua da, torduen zure zuen usteen kontra eta zuen legeen kontra, gora borroka feminista. Bizi nahi dut libre, zure legeen kontra. Eta berak ez du hori egiten bakarrik diskurtso batean, ba, bere bizitzan zehar ba, horrelako jarrerak ikusi ditugu. Adibidez, irailean, Alex Sarduik deklarazio matxista batzuk egin zituen, non bere ustez musikarloan genero diskriminazioarik ez zegoela. Hau gertatu eta gero, 140 euskaldun artista baino gehiago elkartu ziren Alexen hitzen kontra egiteko. Emakumeek, mujeres y disidentes musicales de Euskal Herriaren izenarekin sinatu zuten manifestua. Euren hitzetan, afirmar que en el gremio musical no ha habido jamás discriminación es muy grave, porque además de ignorar la realidad de muchas mujeres y disidencias sexuales, minimiza todos los obstáculos estructurales a los que muchas tenemos que hacer frente. Los datos demuestran que esa idea es falsa y que la discriminación de género es un problema real en la música. Las declaraciones dejan claro el punto de vista de un hombre que siempre ha estado en el primer plano de la música vasca, que ni siquiera se ha preocupado por escucharnos. Que está, son palabras de alguien que está muy cómodo. Y viendo cómo hemos trabajado nuestra visibilidad en estos últimos años, tiene pocas ganas de escuchar otras voces del mundo musical y mucha falta de interés. Además, más que cuatro, siempre hemos sido muchas más y estamos organizadas. Ba, Augustia izan zela eta, ta, bueno, kontuan hartuta, ba, dakigunez orain dela urte batzuk, Izarok egin zuen kolaborazio bat Alexekin, eta gainera momentu horretan Izaro ez zen orain hain famatua, ez da? Eta aldi berean berak superargi esan zuen berak zer pentsatzen zuela. Sé que hay otras tantas a las que no les ha dado tiempo a poner su nombre. Me gustaría leer también un comunicado de apoyo por parte de los hombres del sector. ¿Quién habría firmado? Me genera mucha curiosidad. Al otro lado de la discriminación, el privilegio de poder mantenerse callado. Hau da gure Izaro. Bai. Eta horregatik maite dugu hainbeste, ezta? Bai, eta horrezagatik, ba, gaurko Madeja, ba, hori, beraren txat izango da. Bai, zuen usteen eta legeen kontra, gora borroka feminista. Izaro, aguazero. Izaro, aguazero. existe una ciudad desnuda, 4 grados bajo cielo, una catedral huesuda, aguantando el aguacero. Era yo, era yo, era yo. Viste pieles en tempura, muy baja temperatura, una mirada muy oscura, casi, casi sin textura. Era yo, era yo, era yo. Si vienes en pleno invierno, tienes que darme calor, tienes que darme calor. Laurogeita mazazpi irratian. Madeja sonikoa. Bagaur daukagun madeja desegiten hasiko gara. Bai, emandi ez zaigun madejara. Bai, eta, bueno, beste madeja batzuetan egiten dugun moduan, ba, kolaboratzailekin hasiko gara, ba, normalean, super baliogarria da, gure artista estanbrearen interesak ezagutzeko. Bai, eta Pepe Sonikoa, norekin elkartzen da Isaro? Ba, bueno, kolaborazio gehiago ikusiko ditugu madeja horretan, baina hasiko gara Donostiako talde batekin. A ber, zer esan duten haiek elkarrekin. Zaila da horan, hauaren itzaleta, egia hitxieta, guan esnatzera, benetan daki, urruti irizte, santoak arbate. Bueno, talde hau bere estiloari leiala da, eta hamarkada bat betetzear dago musika proiektu hau aurrera ateratzen. Nori buruz hitz egiten ari gara? Nogen! Oh, yes. Ba, bueno, osoikoa da artistei galdetzea zergatik jarri zuten izen bat edo bestea haien taldea hasi zinenean. Eta, bueno, kasu honetan, ba, informazio nahikotxo ematen du hori jakiteak. Bai, zeren eta nogen, berez, biluzi esan nahi da danieran. Ba, beitu, Marke Lidigora zegoen Danimarkako Erasmusean, eta han, hasi zen, ba, soinuak eta melodiak, ba, sortzen, eta, ba, horrezegatik, ba, hartu zuen horrelako izen bat. Bai, momentu hori arte, ba, etzun inoiz abestirik egin, baina bai ambizi alizan, oza, momentu horretan bizitzen ari zan sakontasunak eta bere lurraldetik kanpo egotearen sentimenduak eta ba, nolabait azaltzeko beharra piztu zitzaion. Eta, bueno, ba, horren arira, ba, esan dezakegu, gaztetasunaren alaitasuna eta erbestearen melankolia, ba, presente daudela, haien komposizioetan. Bai, eta hor dago froga gisa, lehen album luze hori, Lip Til Doden, Hilarte Bixi, zeinekin erakutsi zuten zergatik merezi duten ba, esparru profesional honetan leku bat izatea, ez da. Hori da, denboran zehar gainera ba, mantendu dute esentzia hori eta hori ba, eskertzekoa da. Bai, azkenean etxeko marka da pop folk alai hori, ez da. Bai, eta bueno, horrelako estilua ba, bai badago presente Manforen Sons taldean ere, edo La Modan, edo Of Monsters and Men, eta, bueno, ba, influentzia argiak dira, eta haiek onartzen dute, ba, horrelako taldetatik, ba, hartzen dituzte soinu asko, eta influentzia asko. Bai, eta, bueno, ba, nogen familia handitu egin zan, hasik era baten hirukote bat ziren, da gero bozkote batera pasatu zuten, holan soinu sendoagoak finkatuz, za? Ane, Olatz, Alex, Jokin eta Mikel dira nogen. Bai, eta nogenek bai euskaraz, bai ingeleraz idazten ditu bere abesti nagusiak. Letra ibilgailu bat da, baina ez da bakarra. Erantzun ohi dute. Eskura duten hizkuntza bakoitzak hartzen dute, eta bueno, aurreritzik gabe, eta bueno, ba, haiek nahi dute ba, bueno, dauzkaten emozioak, eta hori lortzeko ba, hartzen dute behar duten hizkuntza. Hori da. Moldaketa errazak. Folki estiloa bandera gisa. Ukelelea edo zertarako. Harmonikaren konpainia. Miatu gabeko melankoliekin konektatzera eramaten zaituzten melodiak. Arreta eskatzen duen gitarra bat. Eta beste 10 urte geixo musikan iragartzen duen sendotasuna. Hori guztia da nogen. Eta bere musika dastatzeko. Ba, proposatuko dizuegu, ba, adibidez, oraintxe bertan ireki zuen leioak. Eta utzi pentsamenduak alde batera. Eta bere musikak eraman behar dituen orotxoipenetara eraman zaitzala. Bere kantu ezagunetariko barrikatu baten zuzeneko bertsio bat jarriko dugu. Bertsio biluzia, nogen bezalakua, bertsio intimoa, hori bai, milaka pertsonen aurrian. Benetan bertsio hau da unkigarria eta haiek esaten duten moduan, ba, euria egingo du gure begiek loreak eman arte. Nogen, loreak eman arte, zuzenean. Thank you. Entzun eta gozatu. Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur kizarremana Gixan bi aldeko dira Ta zinegona Erantzteko adore apur bat Bueno, Pepe Sonikoa, jarraitzuko dugu Izaroren lagunei buruz hitz egiten? Ba, eta gainera etorriko den laguna super polita da. Gainera bere presentzia oso justifikatuta dago. Bai, oso ezinbestekoa da Izaro, gure urrengo artistaren ibilbide musikalean. Bai, nori buruz hitz egiten ari gara, nonosonikoa? Gau! Oh, yes! Bueno, gauren historia oso polita da eta kontatuko dizuegu, a ber, zer gertatu zen eta gainera zer gertatu zen Izarorekin. Bai, gau, Garzot Usain dauko izena, Donostiakoa da, eta, bueno, baze gertatu zen, Pepe. Ba, beitu, konfinamendu garaian bertsioak sortzen buru belarri aritu zen. Bai, sesio hauei, konfinatuok sessions, bai sendatu zituen. Bai, 100 abesti baino gehiago bertsonatuta konfinamendu garaian. Bai, eta hain izan zen arrakastatxua non pandemia eta gero sortzeko modu hori aztertzen jarraitzu zuen. Hainbat artistaren bertsioak. Bai, akustikoan... Dena euskaraz. Zenzerra, Justin Bieber, Mars Bola, Jarabe de Palo, Silvana Estrada, Osuna, Dober... Zerrenda maigabea. Oso heterogeneoa. Eta esan duzun moduan... euskaraz. Eta konfinamendu garaian egin zituen 10 bertsiotatik gora, horietako 30 lankidekin egin zituen. Bai, eta bueno, ba euren artean Izaro daukagu. Gauk, ba Bezatuel abesti bat hartu zuen, euskaratu eta Izarori eskaini zion. Gure artista estamblari ideia hori izugarri gustatu zitzaion eta haien artean ba bertsio bat grabatu zuten konfinamenduan. Bai, bertsio hori asko gustatu zitzaion Bez Ateliri ere eta zuei ere gustatuko zaizuen, espero du. Bizi nahi du hemen tira ginarren horreka mantentzea da hemen maitasunean gako balintzari gabe man jaso nahi genukenaren eredu izan edo zer datorrela ez banaiz nire. Bueno, ba momentu horretan dena geratu zen horrela, baina asuntua zen Izarok, Limones de Oro diskoan, ba, erabaki zuen horrelako bertsioa jartzea. Eta ba, horri esker, ba, gauk, ba, gauren karrera ba, igora joan zen. Bai, eta horrekin gauk bere lan propioak editatzeko aukera ba, lortu izan zuen. Bere lehenengo EPEa sortzen, eta ondoren 2023an bere lehenengo luzea. Izaroz galdetu diotenean, laudoriotan desegiten da gau. Bera bezalako erakusle gehiago behar ditugu. Entzun dezagun gau bete-betean, entzun dezagun bere abesti propioa, bere lehen eparen temazo bat izango da, nola deitzen da, nonosonikoa? Gau noite. Ez daukat nia baina eskentzeke hainbeste edo deus ez bada ere. Barruk triste, ta soñean ilusión. ez bada ere en contexto. Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jaztakizun horre zaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondu lertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizut nola ez. Asi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabearrez, baina ez dizut bueltatuko bat. Bueno, Pepe Sonikoa, bagoaz gure urrengo geldi aldiarekin? Ba, beitu, kasu honetan, atzean utziko dugu musika apalagoa, lasaiagoa eta beste muturrera joango gara emakume potente eta rapera baten eskutik. Norri izango da? Hori ongo dia pentsatzen Madeja Sonikoko entzuleak, familiakideak. Seguro gitxienez bi izen bururatzen zaizkizula. Ba, a ber, pistaren bat emango dizuegu. Nafarrora joango gara, hain zuzen ere, Kaskanterrira. Burratzen zaixue, bai, ez, beno tira da, gurekin... La Furia. Oh, yes. Eta agian, ba, pentsatuko duzue, eta zergatik, aukeratu duzue, La Furia, izaroren Madeja batean. Ba, beitu, daukagu, pista batzuk. La Furia eta izaroren arteko harremanarekiko bi momentu aipatu behar ditugu. Alde batetik, Alex Sarduiren itzen kontrako manifestuan aurkintzen ditugu bi artista hauek. Bai, eta, bueno, lehen komentatu dizuegu, izaroren zatean komentatu dugu Alex Sarduiren kontrako itzen manifestua eta. Eta gero beste alde batetik, Zea Maixen elektrizitatea abestiaren 25. Urte urrenaren grabaketan be elkarriko zen ditugu. Ikusten duzuen bezala, no damos puntada sin hilo. Daukatera ikite, zogandik salgu. Botere urridunak edo zein botere goxe, Bueno, la furiaren atzean nere aloron dago. Rapsalea eta feminista, edo bere hitzetan feminista eta rapsalea. Rapa abeslaria eta konpositora dugu. 10 urte egin ditu musikan eta lau diska ditu. Azkena 2022an argitaratutakoa Postmortem izenarekin. Hala ere, punka, musika industriala, musika elektronikoa, teknoa, rocka, elektroswinga, reggaetona eta bar musika estilokin jolasten du. No se le resiste nada. Nada. Todos los tags concentrados en la furia. Es que es una máquina, es una máquina. Yo adoro, o sea, benetan, emakume honetaz maiteminduta nago oindala urte asko. Wow. Da, amain konfesatu egin behar duzuet. Konfesio asko egin dituzu batzai honetan, ja. Bai, bai, egia da, egia da. Bueno, hainbat lurraldetako hip-hop erreferentziak ditu. Bronx eta Harlemetik adibidez, Queen Latifa edo Saltan Pipa. Hispaniar eremutik, La Mala eta Ariana Puello, eta Latinoamerikatik, Anita Tiju eta Rebeka Lein. Besteak beste. La Furiak, abesteaz eta konposatzeaz aparte, beste proiektu batzuk ditu ere. Adibidez, rap tailerrak ematen ditu feminismoa alduntzeko tresna gisa. Eta besteak beste, Rebeka Leinekin eman du tailerren bat. Bestalde, Kata Lankidearekin beste proiektu bat partekatzen du, non kultura feminista eta LGTBIQA plus bultzatzen duten hainbat artistaren karreren bidez. Bere azkenengo diska Postmortem du izena esan dugun bezala eta pandemia garaian grabatuta. Bere hitzetan erortzeko eta altxatzeko denbora hartu nun, joaten utzi nuen, hil egin nintzen, berpiztu egin nintzen eta handik disko bat atera zen. La Furiak esaten duenez, argi dudan gauza bakarra zera da. Nire sinismen sustraienetako eta identitarionetako asko ondarrezko gaztelu bezala erortzen ari dira. Eta asko gustatzen zait, niri asko gustatzen zait dena garbitzea. Ez itzaili ikasketak bukatu zituen eta adingabe tutoretzapeko pisuetan lan egin zuen eta bere hitzetan han garatutako begiradari eusten diot. Ni beti egon naz haserre, osasuntsua da sentitzen dana sentitzea. Kontua da ez dudala amorrua identitate gisa nahi. Ez dut behar, amorrua motorra da eta luzaroan lagundu dit. Baina ez da nire motorra orain. Amorrua, azerrea, beti lagun izango ditut, nire baliabideak izango dira. Gustatu edo ez, baina ez ditut eguneroko bizitzan nahi. Nahiago dut zamurtasun erradikala. Nik kantatu egiten diet zendatu nahi duten arima hautsiei. Bera zuzenen entzuteko bere azkenengo elkarrizketa baten zatxitxo bat entzungo dugu. A mí la sensación que me da, que así como en los escenarios hay un discurso feminista potente hace mucho tiempo, sí que siento que lo que hace falta es una perspectiva feminista y LGTBIQ+, y decolonial en las oficinas donde se decide cuál va a ser el line-up o en las oficinas donde se decide cómo se reparte el dinero. Y es que para que pueda haber un discurso feminista en un escenario real, tiene que haber gente con perspectiva feminista pensando y programando y repartiendo el dinero, porque si no, eso no es real y porque si no, esa que está ahí es un mono de feria que está jodida pues porque está perdiendo dinero por tocar en ese festival. A veces tenemos que dejar un poquito al lado los números o entendiendo que eso es una tensión que hay que manejar con cariño si queremos que sobreviva la gente que se juega la cara diciendo cosas, ¿no? Eta bueno, el elkarrizketa zati hau entzun da gero eta gero eta geixo... Emakume honetaz gero eta geixo maitemindu da gero, ba, geldialdi honekin bukatzeko, bere beste hitz batzuk berreskuratu nahi ditu. Mimosa bulegoarekin lanean jarraitu nahi dut, besteak distiratzen ikustea maite dudalako. Azkenean, zelako gauza politxak esaten dituen, ez da? Hemen bai zaintza eta hemen bai bestearekiko maitasuna. Sororidad. Hori da. Topera. Bai. Bueno, orain bai bere abestiarekin utziko zaituzu. La Furia, erro. Antonio, Me duele tu pena y la mía, cómo se nota, cuma de esta radio Gaela. Aquí no hay miedo a la derrota, somos unos nenúfares, mira. Niñas sin metas, la purdita y Rivera era colega, ¿quién coño nos pone la nota? Uno también mira a la calle, vigila, busca pedigrí. Yo no tengo raíz ni postín, pa' subir esa apuesta. Hasta rescuetan, en esta cantina no llueve la pasta. Se fía y se presta, y la territorialidad nos sigue manchando la cara. Baja de arriba y no queda nada, te enseñaré mi agujero. Confía la furia, ni no ya le lengue. Bata tu surea, Sarda Norguera. Sin chuga de pres pa' enfrentar a la fiera. Tejiéndonos la realidad para ver si algún día merece la pena. Zuaitzate nabarretik, gatoz ez luz bakarretik, patetik, zerreala ze atletik. Hau ez da baloia, hau daloia, ezpain artetik ta astetik. Idekia naiz ta nola atetik, hola mintzo bada atzetik, errola batetik. Baionatik ulertzen dut bere euskainola, gero entzuteko en euskara garbi egizaiola shit. Errata, hotz ederra da, motz eskerra lastoz ez bete, ez ninteke lerra ados. Aizupena, hain zuzena, ez duzu sena, ezin da izan lena, bera dela erran behar duena. Talapiko, magiko, onta mito, anitzito, datakito, hain tinko sortzen dena, ez da hilko naiz betiko. Miresmena, dudan oiekiko, gurea ez da soilik erramunan jetaniko. Askitu ja, askibiliz, utzi dut ibiliz, liliz, trompatu nintzen isilik, baino nahiago zintzilik. Mapetatik atsegitzen dugu bizirik, zugan bizi ez den hori gugan ez baitago hilik. Errotatik, deserrotu garenean gure lerrotatik. Gauzak jarriz maigainean gune erotatik. Zein heldu da azkenean eraiki duzuen norma ikusten dugunean. Gure errotatik, deserrotu garenean gure lerrotatik. Gauzak jarriz maigainean gune erotatik. Zein heldu da azkenean eraiki duzuen norma ikusten dugunean. Begirada bat kalean, bitzi txusiren artean. Irri fare konplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan. Ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Behintzat irakur ditzazun biluzten ausunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Baina Pepe Sonikoa amaitze argauz. Uf. Benetan. Eta amaitzeko, a ber, bueno, zer aukeratu duzun. Ba beste talde potente eta polit bat ekarri dugu. Venga, zein izango da? Anita Parker! Oso, ondo, ba jarraituko dugu madeja hau desegiten. Eta hori, Anita Parker eta La Furia elkartu ziren Orfidala bestia egiteko. Eta lehen geuden, hori, La Furiarekin, eta orain agertzen da Anita Parker. Bai, bueno, abestia, Orfidala bestia, gero entzuko dugu, bai, ez? Jarri holan urduritxo, mola un montón, baina geroko. Eta, bueno, jarriko dugu testu inguru pizka bat. Anita Parkerrek irudizka ditu, baina azkenengoak reset izena dauka, izen hainbat arrazoengatik. Bai, alde batetik, taldea osatzen duten pertsonen aldaketa ondalako? Ba, beitu, Anita Parker pandemia baino lehen, lau pertsonek osatzen zuten, pandemia eta gero hiru, Mikel Piris, Olatzan Duesa eta Ane Martinez. Bari irudi, beste alde batetik, bai, talde mailan gertatuko aldaketak bai taldearen nortasun aldaketak parean eman direla. Bai. Euren aldaketak pandemia garaian nabarmendu ziren, non reset izeneko diska prestatu eta 2021 argitaratu zuten. Gauza da, hasikera baten lau pertsona ziren taldean, bi mutil eta bi emakume. Zeren eta beti Ane Martinez eta Olatzan dueza mantendu egin dira. Eta beste bi gizon zeuden. Da, bueno, ba, pandemia garaian, pandemia pixkat baino lehen, ba, bi gizonek dezagertu ziren, eta orduan agertu zen Mikel Piris. Abeitu? Bai. Ba, bueno, reset egin zuten zentzu askotan. Ba, honi esker euren abestien letrak gogortu egin dira eta aldarrikapen politiko indartsuagoak egiten dituzte oraintxe bertan. Bai, egon zen reset. Reset osoa, vamos. Hori da, reset denetarik. Posta, kito lan izango baldin baza, baina buru perdin dio. Bueno, gauza da, adibidez, diska honen abesti baten isen burua, ez da azkena izango, da, eta euren hitzetan, egunerokotasuneko autopista, heteroziz arauan, patriarkatuko oholtzetan, eta hegemoniaren zentroan ikusten ez direnak ere ikusgarri egiten gara hemen. Euren estilo musikal elektroswinga da. Euren hitzetan, haiek esaten dutenez. Yo soy Anita Parker, Anita sin rostro, Anita secas, no me dieron segundo nombre. Aficionada al swing, quizás swinger por la afición al swing. Por consiguiente, me gusta el intercambio de músicas y fantasías en mi cama, de espaldas o empotrándome contra la pared. Bueno. Argiago, ezin da esan. Estiloekin eta beste gauza batzuekin, ba, jolaztea gustoko dute. Bai. Eta be, el Karlan zalea da, Anita Parker, zeren eta adibidez, ba, hogeita. Anda, gesto jo, hogeita, bezein urtean gauz, hogeian, no? Osa, 2008 garren urtean. Ba, altzapurruko konpartzan, jozun, labazurekin, eta doktor dezeorekin getxo kultura festivalean. Nik ikusi nuen Anita Parker, orain dela bi urte, Gabriel Arestian, bai, Euskaltegian, etorri ziren gure Euskaren dartzera. Toma, ja. Bueno, eta gauza bat, lehen ez isuet konta, baina neube Anita Parkerrekin, bueno, konkretuki Ane Martinezekin historia bat daukat. Benetan? Bai. Eta kontatuko duzu? Bai. Orain? Bai, ointxe, momentu honetan. Bueno, a ber, jakintza zuen, orain hartzez du dala konta, eh? Osa... Bueno. Eta itxaron duzu, ba, azken momentutan, ba, bai, venga, bai. Bota. Esan dut, venga, ba, patekoa. Bueno, gauza da, Ane Martinez, bueno, berez, nik badaukate lagun bat, Olatz deitzen dana eta nire Olatz laguna badauko iapaindegi bat. Eta nor juten da bere iapaindegira? Ah! Ane Martinez. Oh, Dios mio. Bai. Eta ba, nire launak badaki ni Anita Parker zalean azela ordune nire urte betetze baten eskatu zion aneri ba, bideotzo bat eskatzea La Furiari. Eta orduan, toma, ja. La Furiak bidali zidan bideotzo bat, ba, zoriotzen. Ba, bueno, lortu dugu, madeja hau bukatzea. Itzuli zen, gure gana, bai. Madeja guzti hau. Eta, bueno, ba, bukatuko dugu haien abestiarekin. Bai. La Furiarena eta Anita Parkerrena, bailando y sudando se pueden contar y criticar muchas cosas. Anita Parker, eta La Furia, Orfidel. Seis o siete años, no sé si a los 14 en una fiesta en algún baño. No sé si yendo a casa más tarde de lo recomendado. Grito fuego, me la juego mano a mano. Si autodefensa feminista, navajazo. No sé si darles fuego a las bollas de mis tacones a mi paso. Miedo al miedo, miedo al coco, corre puta, miedo al malo. No sé si a ti o a tu amiga. No sé si va de ahora o desde niña. No sé si con terapia o con una de anfetamina. Si a las heridas me domine, junto en boca, calla loca. Si levantarme o continuar en una esquina agazapada, bien casada, tira chocolatina, petición de disciplina, no perdona. Los ojos en la nuca, me traya en la boca. Hoy te callas y hablo yo, porque me toca. El durra usó saldatuda. Las hostias y las penas que vienen desde lejos con lecciones de las vivencias ajenas. No vivo maldiciendo ni me piro, si hay movida es una guerra. Que si hablo me lo invento, si grito soy violenta. Si callo ve denuncia, confía en la policía, tía. Nos queda soltar mecha y el aguelarre. Que el día que nos saliemos esto prende. Soñar con mi dedo en un gatillo de nueve me mueve. Querer seguir viviendo si se puede. Cabrones, que estamos hasta el coño de todo por cojones. De vivir en el miedo a que esta noche se os antoje. Y tú, si quieres ven, ven, veamos quién es quién. Que me hago una de cuero con jirones de tu piel. Como Malú, pero al revés. Pedurra usó saldatuda. Suturita un epifistía. Al día, un par de peras, raja, sandía. Queremos cool, que no hay chía. Tutti frutti. Gabon, tutti frutti, my dear. Gabon. Aspaldi ez negoela sekzionetan, eh? Gabonan ez sonikoa. Gabon ez sonikoa. Orakularra. Tutti frutian. Bai, gonbidatu naute jarriko dutelako oso gustoko dudan talde bat. Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, Euskal Madeja honetan nola ez jarri. Anez sonikoak erakutsi zigun talde hau. Zelan dantzatu genuen, eh? Zelan dantzatu genuen. EHZ-etan entzun genituen. Bai, hori da lehen pista. Mm-hmm. Zer gehiago, anezonikoa? Nionostikoak dira. A ber, zer gehiago. Ba, euren erreferenten artean, lotura egiteko gai gaurko madejarekin, mm-hmm, La Furia izendatzen dute. Mm-hmm. Eta... Gure artista estambrearekin, bueno, koinzidutu dute Durangoko azokan, ez? Bai, baina norez, norez. Norez, bai, egia da, Durangoko azoka. Baina be, bai, koinzidutu dira? Bai, elektrizitatea bestian aiorarekin, koro, emakume koro maravilloso horretan gero ere bai izendatuko duguna, hor ere bai, egon dira Jazango ditugu izenak, ez? Bueno, jarriko dugu abestiren zatitxo bat. A bere gure entzulek asmatzen duten. A ber, Pepe Sonikoa, abesti bat. Dopamina, tazu, tani. Bueno, nori buruz ari gara, janezonikoa. Nakar! Bueno, 2022an sortu zen taldea, ez? Bai, janezonikoa zuk talde hau super ondo ezagutzen duzu. Zer da nakar zuretzat, zer da nakar janezonikoaren txat. Bueno, ba, a ver, agian kanpotik bai deskribatzen naute que me gusta el synthpop, eta hauek dira synthpop nahiko elektronikoak eta bastante post-punk. Bai. Orduan, onda horretan daude nakar eta niri me flipan. Esan du tagen erregina. Bueno, nakar dira Jone, Salva, Andoni eta Jokin. Eta hori esan duguna, 2022an hasi ziren, jotzen, eta euren lehen akto publikoa 2023an izan zen Gernikan Lekuek festival autogestionatuan. Bai, maravilloso festival hori, bai. Maravilla Gernika. Bueno, no vamos a hablar más de Gernika. Bi urte hauetan, abesti nahikotxo atera dituzte, single bat, Epikuro Mindfulness Speed katakrakekin, disko bat, Loreta Araban, eta azkenengo epea, Epelkeriaren kontra. Azken epe hau, Donostiako balio dute zigiluarekin eta Bilboko DDT kolektiboarekin. Bai, eta, bueno, bakizu gustan zegula, bueno, taldek zer esaten digutena ateratzea edo ekartzea, ezta? Eta, bueno, badago mezu bat oso presente, euren, bueno, EPearen tituloan dago, Epelkeriaren kontra, ba, horri buruz, no? Eta, bueno, niretzat, jarrera, euren jarrera gustatzen zait. Ni, bueno, enea tipo bederatzi nago, naiz, enagraman, eta Epelkeriatik ateratzea ondo etortzen zait. Mm-hmm. Bueno, euren lehen single izan zen Lorea eta Laban, Lorea eta Laban, ez dago punto medio, o sea, honek esan nahi du, pertsona batzuei samurtasunarekin, loreekin tratatu aldugula, eta beste batzuei labanekin, azako. Zuarekin edo hori denarekin. Da, terapia bai, zua ere bai. Mm-hmm. Eta hori justo da, jarri duguna orain lehen hasieran, ez? Ba, kontraste hori, terapia bai, greba ere bai, terapia bai, zua ere bai. Bai, batzutan pentsatzen dugu zua edo indarra amorrutik etortzen dala, ezta? Eta ez dago zertan, ez? Ez, haiek esaten dute azerrean, bai, indarra dagoela eta hori ardezakegula, mm-hmm. Baina bai, maitasunan eta dizkitasunean euforia bat dago, indarra bat dago eta hori ardezakegula behai be... Zu moduan. Hori da, intentsiadea bizitzeko, no? Eta bago abesti bat, maitatzea ikasi eta hori esaten dute zu bat pizteko ez da inore erre behar, no? Ze polita. Bai, eta bueno. Bai, eta horren inguruan hor dagoen elkarrizketa bat egin zioten. Eta hor hitz egiten dute hori ba, intensidadeari buruz, ez? No se trata de reeditar el vive rápido y muere joven, se trata de aprender de la pasión de las enamoradas de todas las edades, de quienes no pueden dormir porque la energía se les desborda dentro y de quienes dosifican esa energía con mucho cuidado para poder usarla cuando realmente lo ven importante. Oso polita, ¿eh? Oso potentea, ¿eh? Bai. Bueno, ba, justo atzetik hasi da entzuten, Epelkeriaren kontra, bigarren manifestoa, eta igoko dugu volumena pixkat, ba, entzuteko, zeri buruz ari diren. Empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak, igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gudariak? Bizirik egotearen barrikadan topatuko algo da. Bueno, ba, ikusten dugu talde posizionatu bat dela, baina ez bakarrik bizitzeko indar honen inguruan, filosofikoki, bebai, politikoki. Bai, nik hau esnekian eta gaur Luisonikoak ekarri du. Aurreko urtean, Bilbao BBK Lifeen jotzea bueno, proposatu zieten, eskaini zieten, eta ezetz esan zuten. Eta bai. Arrazoiak zeintzuk izan ziren, Luis? Bai, ba bueno, hor dagoko elkarrezketa horretan azaltzen dute festivalen langileen lanbaldintzengatik ezetz esan zutela. Hori, teknikoen lanbaldintzengatik, muntatzaileen lanbaldintzengatik, baina bebai festivalen inguruan, no? Dagoneari buruz, beba, osea, yeah. Dagonagatik bebai, ba ostalaritzaren langileen lanbaldintzei bueno, bebai. Bai, lastur bere monopolia eta beti sorten zaigu, bai, ez? De... Bai, ikusi genuen talde hau EHZ-etan, bai. Eta ez dugu ikusiko BBK Live. Bai, batean. Bai. Eta ildo horretan ere bai, ez? Apur bat enfoko hori turismoaren inguruan, ba, ere bai, asko kritikatzen dute haien hiria, ez? Donostiri buruz bai hitz egiten zuten termino hoietan, ez? Ba, azkenean dela pintxak laburotan, turismo kul bat, pisu turistikoak, eta bueno, ba horren kontra ere, bai. Bai, eta zentzu horretan, badago abesti bat, igual atzetik jarren dezakegula horrengoa da, Pepe Sonikoa, eta zentzu horretan, haiek, bebai, hitz egiten dute etorkizunari buruz, eta euren hitzetan, nor ibili daiteke bizitzan zehar, nihilista plan batean, eta biharkorik espentsatuz. Ja. Yeah. O sea, quien puede andar por la vida en plan nihilista sin pensar en el futuro, yeah. ¿No? Eta bueno, haiek esaten dute urte batzuk barru igual bizitza berdina izan dezakegula, baina tokatzen zaiguna da nahi dugun bizitza eraiki eta daukaguna aldarrikatzea, ¿eh? Hori da. Eta bueno, euren epelkiaren kontra diskoan MBBDB abestia dago, mundu berri bat daramago bihotzean, eta bueno, hori entzuten ari gara atzetik. Igo volumena, Pepe Sonikoa. Eta, bueno, azkenik ere bai ekartze ona, ez? Jokin Azpiazuk, bas elektronikoak eta teklatuan dagoen nakarren partaide, ba, liburu bat idatzi duela, Maskulinidades y Feminismo. Elkarrizketa bat entzun du Luisek, ez? Eta, bueno, hori irten dira gauza interesgarriak gutxienez entzuteko, eta agian liburari ere bai emateko... Bai. Ez? Gomendatzeko. Bai. Apuntatzen dugu gure zerrenda. Gure pendienteetan, ez? Bai. Zuk entzun duzu elkarrizketa. Bai, ez dugu asko hitze eingo dugu honi buruz, baina bueno, maskulinidadeak lantzen dituen taldei buruz, gizonen taldei buruz hitz egiten du liburuan, eta bueno, ba euren ekarpenak, baina bai kritikak daude elkarrizketa horretan. Ba, bueno, ba, bizibilitateari buruz, baina bebai egiten ari diren lanari buruz, ze gauza onak, ze gauzak errebizatu aldira, bueno, interesgarria iruditu zait. Bai, osea, errebizatzea eta kritika egitea eta berriro buelta bat ematea, ez? Bai. Bai, ba, entzungo dut elkarrizketa. Elkarrizketan loreak ematen dizkie taldei, baina bebai labanak eta ematen dizkie. Eta bueno, ba, bukatuko dugu gaurko Tutti Frutia abesti batekin, zer jarriko duguan ez zanikoa. Bueno, baina Euskal Herriko himnoa bilakatu den Lore eta Laban. qué están? ¿En qué están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Acaso estarán tejiendo nuevas madejas? Las extrañamos. ¿Con todas ustedes? Novedades artistas sónicas. ¡Y Tutti Frutti! Bueno, Gabón, hemen gatoz madeja sonikon nobedadeekin, artista sonikon nobedadeak. Eta, bueno, gogoratzen naz, lehenengo demoraldian, allá, pues, pandemia. Gure urteko lehenengo valorazioan esan genuela hori, ba, euskal artista gehiago sartzea proposatu genuen, hau esan dugu ere bai introan, ez? Bai. Baina, bueno, egia da, urrengo demoraldietan beti egin dugula euskal madeja bat. Baina, bueno, erabaki dugu 2025 astea euskal madejarekin, ze momentu honetan Euskal Herri mailan daude artista superpotenteak, eta aurten, bueno, 2024 urtean zehar, eta 2025 pinta ere bai, bueno, ba, irtengo dira album superpotente eta marabillosoak. Bai, eta bueno, nola programa hau den dokumentazio eta artxibo programa bat, ba, eta saiatzen gara atzetik dagoena kontatzen, ba ez dakit kointzidentzia izango den Luisonikoa, baina jarri ditugun, orain arte jarri ditugun, euskal artista gehienek, album berri atera dute 2024 eta 2025. Toma ya. Bai. Bai. Izendatuko ditugu. Venga. Entzuten ari garen Anari, Gizasaratarekin. J. Martina, Negu Gorri. Albina Stardust, Izar. Olat Salvador, Zainak Eman. Eneritz Furiak, atze. Nize, Guar Esnaiz. Gaur Esnaiz. Eta Zea Maiz, ez duela album, Zea Maizek ez du album berri atera, baina bai elektrizitatea remasterizatua, eta lehen esan duguna ere bai, ez? Bai. Ba, elektrizitatea besti horretan, emakume abeslari koro zoragarri horretan, ba, irten dira gaur madejan izendatu ditugun La Furia, bueno, gure artista estanbre Izaro, eta Tutti Frutiko bai. Jonen Laspiore ere bai. Gaurko madeja euntzeko bai. Lagundu digo abesti honek. Eta bideo hori gainera da de lagrimones. Bai. Bai. Eta bukatzeko album berriekin, Olaien Ziarte, oindala justo egun batzuk, oza, nobedade, anestonikoa, ba, Zerrautza, atera du? Bai. Bai, oza, flipatu dut, 2024-2025 irten diren hori gure artisten nobedadeak. Eta gila da, zaila egin zaidala artista aukeratzea, zenago Olaien Ziarteren album berriarekin buklean. Baina, abendu honetan, kolaborazio eta mini bira polit bat oparitu digute entzuten ari garen Anari eta Belakok. Iruñan, Bilboko Kafe Antxokian izan zela kontzertu marabillosoa. Egon zinen, ez da? Bai, garazizonikoarekin. Bueno, Donostin, Gernikan eta Gasteizen. Eta gaur, ba, nobedadeetan, haien abesti hau ekartzea erabaki dugu. Gaurko nobedadeetan, Deus Ex Machina bestia. Bueno, ba, anesonikoaren ikerketa da. Azalduko dut, Deus Ex Machina latinezko lokuzio bat da. Makinatik jaisten den jainkoa esan nahi duena greziar esapidean que se origina en el teatro griego y romano cuando una grúa, machina, u otro medio mecánico introducía desde fuera del escenario a un actor que interpreta a una deidad, Deus, para resolver una situación o dar un giro a la trama anesónicoa. Bai, hori antzerki munduan. Ez usteko pertsonaia edo gertaera eta, bueno, antzerki mundutik kanpo, ez usteko pertsonaia edo gertaera bat da, egoera dramatiko bati irtenbide egokia ematen diona. Anari eta Belakoen hitzetan, Deus Ex Machina, fabula argitsu bat da, garai ilun batentzat, irabazi txiki bat galeran dietan. Haiekin bat gatoz, 2025ean momentu argitsuak espero ditugu, garai ilunentzako, eta temazo honekin utziko zaituztegu. Deus Ex Machina, Anari eta Belako. Yeah. Bueno, querida comunidad sónicoa, estamos aquí en la Lorguita Masaspi Ratia y, bueno, Radio Libre, que ofrece el conocimiento para todas las personas y a la que, bueno, pues también podéis aportar haciendo socias para que esto pueda seguir adelante. Laurogeita Masaspi irratia, ametxe egiten duen irratia, eta hori bazkide izateko webgunean idatzi alduzue, eta programa bat egin nahi duzue, edo zuen jaietan, zuen kolektiboetan ba, zerbait grabatu nahi baduzue, ba, idatzi aldiguzue. Y este programa, además de por el apoyo de las socias, ha sido posible por las personitas que hemos estado ahí diseñando, imaginando y grabando. Aquí estamos Nono Sónicoa, Luis Sónicoa, Ane Sónicoa, Chabela Sónicoa y Pepe Sónicoa. Y por nuestra parte hubiera sido imposible sin también todo ese currazo que muchas veces en condiciones de gran precariedad hacen los medios y periodistas musicales, que gracias a ellos y a ellas nos nutrimos, ubicamos y después digerimos y os compartimos a través de cada madeja que hacemos en esta Radio Libre. Bai. Eskerrik asko. Eta hurrengora arte. Agur.